podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I 1630, Mads Fuglede, ja, da John Winthrop kom over til det, der i dag hedder Massachusetts, sammen med nogle andre puritaner fra Storbritannien, eller for det vi i dag kender som Storbritannien, så holdt han en berømt tale, den der hedder City Upon a Hill. Og nogen siger, at det måske allerede var der, at det der med at sige, at USA var noget helt særligt, noget helt exceptionelt, det i virkeligheden blev skabt. Han sagde blandt andet, we shall be a city upon a hill, the eyes of people around the world are on us. Det er rigtigt. Det, altså, det, nu var han guvernør for puritanerne, og det var et meget religiøst projekt, som Winthrop var inde i. Han kommer ikke over med den første bølge, man kommer over på det gode skib Arabella i den anden bølge, og der forsøger han at sige til de andre pilgrimme, der har rejst med til den nye verden, at deres sag er ikke bare deres egen, men det er også Guds sag. De skal vise menneskeheden, at mennesket ikke er ondt og skal skabe i vildnisset noget, der skal vise, at mennesket ikke er slet, man kan leve i pagt med Guds vilje. Men det er tid senere blevet oversat og genoversat, eller sådan refereret til på en sådan façon, så det indgår netop i den sammenhæng, du hentyder til, nemlig at USA er på en meget større mission end bare sin egen, at det er sådan et forgangsland for alle andre i verden. Præcis, Mads. Det er ikke bare USA, der skal være stort. USA skal være så stort, og man står op på den der bakketop, og fordi man står op på den bakketop, så skal man også vise sig særlig god, og man kommer også til på den måde, at i virkeligheden Europa rollen som verdens førende nation. Igennem hele USA's historie, der løber det som sådan en understrøm hos mange, at det amerikanske projekt er menneskehedens projekt, så at sige. De, der fører an i revolutionen mod briterne, rigtig mange af dem, ser jo ikke bare sig selv som nogen, der bekæmper Storbritannien, men de kæmper, og de kæmper ikke kun for USA, de kæmper for menneskehedens sag. Hvis man ser nogle af de sådan mest skrivende founding fathers, så er det faktisk deres ærende at fortælle, at USA's sag er menneskehedens sag, og det er jo noget, der er med til at skabe en meget, skal vi sige, robust selvforståelse i det amerikanske sind i tiden, der kommer bagefter og stadigvæk findes. Ja, og så er det jo klart, det er jo ikke i 1630 eller lige umiddelbart efter, at USA så erobrer rollen som verdens førende magt, men det gør de på et eller andet tidspunkt i løbet af det 20. århundrede. På et eller andet tidspunkt, i hvert fald der med sikkerhed efter 2. verdenskrig, men også et stykke før i virkeligheden, der begynder man at tale om USA som den frie verden. Leder. Hvad betyder det der ord, den frie verdens leder? Jamen det kommer i løbet af 2. verdenskrig, og der er den frie verden forstået som alle de nationer, der kæmper imod aksemagterne, og det vil sige også Sovjetunionen. Så det er en lidt anden betydning af ordet. Men da den kolde krig begynder at tage sin begyndelse, så bliver det at være den frie verdens leder en titel, man især kobler på den amerikanske præsident. Og det er sådan indforstået, at den amerikanske præsident er den person, der skal føre an og sørge for, at den frie verden forbliver fri på trods af de mange lømler, der findes ude i verden. Og lige siden 2. verdenskrig, der har enhver præsident så naturligt indtaget den rolle, og resten af verden, i hvert fald den frie verden, har også set på ham som sådan en Truman. Dem alle sammen, der kommer derefter. Lige indtil nu, fordi en forløbende uge her forleden dag, hvor Donald Trump jo mødtes med den gode tyske kansler Angela Merkel, der var der en overskrift i Politico, mener vi det var, hvor der stod, den frie verdens leder mødes med Donald Trump. Så vi har altså skiftet den frie verdens leder ud med den tyske kansler. Ja, det er nu nok at stramme fortællingen om Donald Trump. Donald Trump gjorde også klar til mødet, at han ikke opfattede sig selv som isolationist, en der ville vende verden ryggen og vende tilbage til kun det amerikanske. Men der er jo sådan en, der er et græn af sandhed i det her. Donald Trump har ikke gjort så mange anstrengelser for sådan at afstikke en kurs, som samler den i gåseøjne frie verden omkring sig bag Donald Trumps lederskab. Og jeg tror også mange ude i verden nok på grund af den måde, vi ofte omtaler og ser på Donald Trump på, vil betakke sig for at falde ind i køen bag Donald Trump med ham som leder. Det er jo det, der sådan leges med her, eller også spørges måske bekymrende til. Altså har vi stadigvæk et klart amerikansk lederskab af verden, når Donald Trump er præsident. Ja, ikke mindst, fordi han jo berømt ved sin indsættelsestale den 20. januar jo sagde America first, America first. Men en, vi kan spørge om, hvad han mener om det, det er Mirko Reimer, som er med os i dag fra Firenze, hvor han er i gang med at lave en Ph.D., der netop omhandler forholdet mellem Tyskland og USA. Velkommen til, Mirko. Tusind tak. Mirko, da du så den der rubrik, den frie verdens leder mødes med Donald Trump, hvad tænkte du så? Jamen, jeg tænkte, det er jo en, vi har set mange gange før. Den kom jo også lige efter Trump havde vundet, hvor der jo også i diverse amerikanske medier var blevet udråbt, at nu skulle Angela Merkel ligesom forsvare både den såkaldte frie verden og den såkaldte liberale verdensorden. Fordi man mente, at det kunne Trump ikke. Og der vil jeg jo nok sige, at der er jo mere ønsketænkning i det. Altså, tyskerne er jo ikke parate til det, på trods af, at de har flyttet sig enormt. Og nu er i nærheden af at være i øjenhøjde med amerikanerne, men altså, det er meget optimistisk at tro, at det er tyskerne, der skal løfte den byrde. Hvad mener tyskerne egentlig om Donald Trump? Lad os lige prøve at få det på plads. Altså, nu har det her besøg været, men altså, i det hele taget kan man jo se på de store tyske medier, de allerstørste, ser jo nærmest ud, som om de foragter Donald Trump. Jamen, foragt vil have været præcis det samme ord, jeg vil have brugt. Altså, foragt er ordet, og der er jo selvfølgelig også den ekstra historie i det. Der er to historier i det. Den ene historie er, at Trump jo brugte Angela Merkel som et våben i sin valgkamp. Han brugte hende gentagne gange. Det startede i december 2015, da Time Magazine ikke udkårer ham som årets person, men vælger Merkel på grund af hendes flygtningepolitik. Og så går Trump på Twitter og siger, ja, men det er jo typisk, jeg vidste jo, at jeg aldrig vil vinde. De har i stedet for valgt en person, der er i gang med at ruinere Tyskland. Det var et ret hårdt angreb, og så brugte han hende jo gentagne gange i løbet af valgkampen i forhold til flygtningepolitik. Og nu stod han jo så i den akavede situation, nu skal han lige pludselig faktisk tale forretning med hende, og det blev jo så akavet, som det så blev. Akavet kan vi godt sige. Lad os bare lige prøve at starte med et moment, som jeg tror, de fleste har bidt mærke i fra den forløbende uge. Det er et stykke inde i, efter de to har mødes, der holder de et pressemøde midt i løbet af dagen, hvor de sætter sig ned, eller ikke pressemøde, undskyld, bare sådan et, hvor de nu møder hinanden i Det Hvide Hus. Der er mulighed for at tage fotografier, og så op ruller denne her scene i forbindelse med et berømt håndtryk. Ja, handshake, please, er der flere, der råber ude fra pressepladserne, og det ser også ud som om, at Angela Merkel sådan siger til Donald Trump, vil du ikke give mig et håndtryk, skal vi tage et håndtryk, og han ser ud som om, han enten ikke hører det, eller bevidst ikke vil høre det. Hvordan læser du det, den situation, Mirko? Jamen, det er jo de to forklaringsmuligheder. Man må så sige, at Trump har jo gjort det her før. Det er jo ikke første gang, han gør det. Da han skulle trykke hånd med med Abe fra Japan, der trykkede de jo hånd i 20 sekunder, så det blev også en lidt akavet. Så han har jo sagt, at han ikke har hørt det. Ja. Det kan jo godt være rigtigt, men det er jo stadig lidt mystisk, at han ikke hører det. Omvendt, de giver jo hånden til hinanden gentagne gange, både da hun kommer til Det Hvide Hus og også efter pressekonferencen. Så jeg ved ikke, hvor meget der ligger en magtdemonstration i det, men det man selvfølgelig har bidt mærke i, er, at Merkels ansigtsudtryk er jo også ret episk på mange måder, da hun så opdager, at han åbenbart ikke har tænkt hende sig at give hende hånden i lige præcis det øjeblik. Altså, Angela Merkel har aldrig været god til at have sådan et pokerface, og det havde hun jo heller ikke på den der pressekonference, må man sige. Ja, jeg tænker, er der nogen gevinst for Donald Trump i ikke at trykke hende i hånden der? Altså, kan han demonstrere et eller andet, der vil styrke Donald Trumps position over for Tyskland, eller få ham til at fremstå som en helvedes karl eller en stor leder, og det kan jeg bare ikke se. Så jeg må indrømme, jeg hælder til, at jeg tror, at han simpelthen ikke fattede, hvad der foregik, og ikke hørte, at der var folk, der råbte på håndtryk, fordi det er jo et selvmål af dimensioner, hvis han ikke vil give Merkel hånden. Hvad siger Mirko de tyske medier efterfølgende til det her? Udlægger de det som om, at Donald Trump sådan bevidst ikke ville give et håndtryk, eller er de venligsindede overfor ham i den her situation? Det er mest altså der er jo mest en typisk journalistik, at man siger, når man der var den her situation, han blev gentagne gange opfordret til, om man ikke kunne få det her billede, hvor de giver hinanden hånden. Merkel siger åbenbart også lige til ham, hey, skal vi ikke lige give hinanden hånden, og han kigger i den anden retning. Og så begynder vi jo sådan i motivforskning, og det er jo altid svært. Så udlægningen er egentlig, at det er en meget akavet situation, og den blev selvfølgelig meget mere akavet, fordi forholdet mellem i forvejen var så akavet, altså for at bruge det samme ord igen, fordi de jo havde ført valgkampen lidt mod hinanden, også under valgkampen. Merkel havde brugt sådan ret meget sådan mellem linjerne kritik, og da han havde vundet, havde sagt, jeg vil gerne arbejde med den nye amerikanske præsident, hvis han kan stå inden for de fælles værdier, vores lande repræsenterer, underforstået tortur, kan ikke genindføres. Frihandel er noget af det, vi står højt på. Trump brugte hende, som sagt, i valgkampen som et redskab mod den sådan humanistiske, vi skal tage mange flygtninge on. Så det var jo klart, at det ville blive akavet, og det var det, det blev læst ind i også. Og Mads, set fra Amerika, set fra Donald Trumps stol, så er det jo klart, at Angela Merkel, han har kaldt hende en katastrofe, simpelthen. Det er jo hårde ord om lederen af det største land i Europa. Men man skal bare huske, at den præsident for USA skal samarbejde med mange politiske ledere, som han ikke er politisk enige med. Og der er ikke, det er ikke mere mærkeligt for Trump at mødes med Merkel, end det er at sidde med Obama eller med Trudeau fra Canada osv. Altså han vil ofte være i situationer, hvor han sidder sammen med nogen, hvor hvis vi ser på det, de vil politisk, så er det olie og vand, men i den rolle, man så er i der, så er man leder af hver sin nation, og nationer skal forsøge at finde fælles fodslag, hvor det er muligt, og så må man tage de der småting ud af debatten, som handler om, hvor man ikke kan nå hinanden. Ellers bliver det meget vanskeligt for nationer af USA's størrelse, hvis man kun kan tale med dem, man er politisk enige med. Så må ikke, at Donald Trump jo har haft en indgang til de her forhandlinger, der har handlet meget om at få Tyskland til at støtte op om, at man skal betale mere til NATO. Det er jo ret tydeligt på den måde, Trump har reageret, at det har været en del af den dagsorden, han har ville køre, og at man så har forsøgt at lægge alle de andre ting sådan lidt ud til siden, så det ikke bliver et møde mellem de to, der bliver præget af alt det, de er uenige om. Lad os prøve at fokusere på to politiske emner, som formentlig fyldte meget, eller det gjorde det med sikkerhedsspørgsmål, om det ligefrem var det, der fyldte mest i deres diskussioner i det Hvide Hus, nemlig henholdsvis handel og NATO, som Mads lige var inde på. På et tidspunkt under pressemødet, der understreger Donald Trump noget om, at de tyske forhandlere i frihandelsaftalen mellem USA og Tyskland, hvor han mener, ja, der har de tyske forhandlere været dygtigere end de amerikanske. Lad os prøve at høre det klip her. I would say that the negotiators for Germany have done a far better job than the negotiators for the United States. But hopefully we can even it out. We don't want victory, we want fairness. All I want is fairness. Ja, det var jo rørende, Mads, her. All I want is fairness. Men det, han siger helt konkret, det er, at de tyske forhandlere har været dygtigere til at forhandle den her handelsaftale, der er, end de amerikanske har været. Altså, Trump har brugt hele sin valgkamp på at sige, at alle de aftaler, som alle før ham har indgået på vegne af USA, det er elendige aftaler, fordi de mangler en, der er så knalddygtig til at lave forhandlinger som Donald Trump ved roret. Og det er en del af den fortælling, som er fortælling om Donald Trump som præsident, at når han forhandler, så skal I bare se resultater. Så han bliver jo også nødt til, i en anden forstand, når vi har en aftale, som ikke er færdigforhandlet, at få den forrystet træet så meget, at han nu kan gå ind og sige, jeg skaber nye resultater, og det er det, jeg hører i det, han siger her. Der er jo ikke noget konkret, hvor han sådan peger på, at her er det helt af pommeren til det, USA har forhandlet sig frem til, og man sidder jo sådan lidt og leder efter, hvad er det, Donald Trump synes er så galt med de forhandlinger, man har haft indtil videre. Men konkret siger han jo, Mirko, konkret siger han jo, at de tyske forhandlere, de har været dygtigere end de amerikanske. Og det er jo interessant, al den stund, at det ikke er de tyske forhandlere, der har forhandlet den her aftale. Det er faktisk EU's forhandlere. Og det er jo præcis det, Merkel faktisk også siger til ham i pressekonferencen, og det er også det dagen inden, da den tyske finansminister Schäuble mødtes med den amerikanske finansminister, Steve Mnuchin, der sagde de tyske parter præcis det samme. De sagde, jeg kan godt forstå, I vil forhandle bilateralt, men at forhandle med EU er en bilateral aftale. Og det er altså ikke os, der manipulerer euroen, som der også er kommet anklager fra. Det er ikke os, der laver de her aftaler. Det er EU. Men Merkel vendte jo ret smart. Hun sagde jo til Trump under pressemødet, det vi gør er jo, at vi investerer i USA. BMW, som Trump jo blandt andet havde brugt, har jo sin største fabrik i USA osv. Trump var, synes jeg, også ret smart og sagde, det her handler ikke om at vinde eller tabe, det her handler om, jeg kan godt lide frihandel, men jeg kan lide færre frihandel. Og det er jo et slogan, som er ret svært at være uenig i. Men vi må være enige om, at EU laver ikke en frihandelsaftale på tværs af tyske ønsker til frihandel. Altså sådan er Tysklands rolle i EU bare. Så altså, det er jo ikke helt skævt at skyde på tyskerne, fordi der møder ikke europæiske forhandlere op og forhandler i stik modsatte retning af mor Merkels ønsker. Lad os lige høre, hvad frau Merkel sagde, det som Mirko faktisk lige var inde på her. Et ganske kort klip, hun taler tysk først, og så kommer der en amerikansk tolk ind over. Germany's successes in terms of the economy, but also security and peace, are always successes where one side of the coin is Germany's success and the other side is that of European unity. Ja, Mirko, der understreger hun jo meget tydeligt, selvom Mads ikke vil være helt ved det, at der er jo det vil han. Det er faktisk det, hun siger. Hun siger jo faktisk, at vi har Tyskland på den ene side, men vi har EU. Det er ligesom de to sider af samme mønt. Hun understreger i hvert fald ganske kraftigt igen lige over for præsidenten, at der bliver ikke noget af at sidde og lave forhandlinger mellem de to lande direkte, når det handler om handel. Det er noget, som skal foregå via den europæiske union. Ja, altså, men det må jo igen sige, hun kan ikke sige noget andet. Hun kan jo ikke stille sig op i Washington og sige, okay, fair nok, så forhandler Tyskland og USA nu bilateralt med hinanden, og så må alle andre EU's medlemslande ligesom se, hvor de lander her. Merkel har jo også en lidt anden opgave her. Hun skal selv føre valgkamp snart. Hun ved, at Trump er rigtig upopulær i USA, men hun ved også, at Trump er bare ikke en, du kan ignorere. Han er præsident i USA, så du bliver nødt til at få et arbejdsforhold til ham, ligesom du også bliver nødt til at have det med Silvio Berlusconi i Italien, osv. osv. Og det har Merkel jo egentlig altid været ret god til. Hun har jo altid haft den holdning, at personlige forhold skal ligesom ikke overskygge de interesser, der er i bilaterale forhold generelt. Og så får hun jo også sagt på pressemødet, at hun synes, det er en god idé, at man taler direkte sammen, i stedet for at tale indirekte sammen. Der tror jeg, hun henviste til Donald Trumps Twitter-account. Ja, og måske bare også til sig selv. Altså, hun har gentagne gange ikke nævnt ham med navn og sådan sagt, nå, men altså, vi bliver nødt til at holde os til de værdier, vi bliver nødt til. Altså, indrejseforbuddet har hun kritiseret. Hendes tidligere udenrigsminister, nu forbundspræsident, kaldt Donald Trump jo under valgkampen en hadprædikant. Det er ret hårde ord, må man sige. Så tyskerne har jo været lige så gode om det i mange henseender. Tyskere bruger bare ikke lige så hårdt sprogbrug, som amerikanere gør, men kritikken har at tysk standard er meget, meget hård, også under valgkampen. Det andet store emne, de talte om ud over handel, det var selvfølgelig NATO. Og lad os lige høre, hvad Donald Trump, mens Angela Merkel står ved siden af, siger om NATO. I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. Ja, Mads, her kan man vel også godt sige, at han på en eller anden måde er lidt venlig, fordi han siger, at jeg understreger vigtigheden af NATO og vores commitment til det, men nu skal I andre også betale jeres færre andel. Jamen, han skal nok huske, at USA i mange, mange år har været meget opmærksom på Tysklands rolle i europæisk sikkerhedspolitik og i NATO-regi. Og man har egentlig altid haft et ønske for USA om at få Tyskland ud af denne her meget passiv rolle, som de jo af gode grunde kommer i efter 2. verdenskrig. At man har ønsket, at Tyskland skulle blive en nation, der mere og mere tog et internationalt ansvar, også når det handlede om hård magtpolitik. Og det kræver altså, at der er et forsvar, og et signal kunne det være at sende, at man begyndte at se tyske tropper side om side med amerikanske tropper ud af verden. Men vi lever også i en verden, der har en historisk bevidsthed, og tyskere med kører rundt i kampvogne, det giver ikke altid det bedste sådan image ud af til, at Tyskland har jo i, og det kan Mirko sige meget mere, men jeg kan, men tyskerne har jo i mange år slæbt på den her historiske bagage, der gør, at hver gang man træder ind igennem en dør ude i det internationale samfund, så skal man lige huske at undskylde for alt det, der foregik i mellem 33 og 45, og det betyder, at der har været et amerikansk ønske om at skubbe Tyskland et sted hen, stille og roligt på en logisk og naturlig façon, hvor Tyskland ikke altid måske ser sig selv parat til at ende endnu, og det indgår i hele den her kontekst fra amerikansk side, at man ser gerne et Tyskland, der viser lidt mere militært robust lederskab i verden. Og så også rent pekuniært, ikke sandt, Mirko Reimer, fordi det handler jo også om, at Donald Trump ønsker, at alle NATO-lande skal bruge 2,0% af deres bruttonationalprodukt på forsvaret. Efter de stod der ved siden af hinanden, og efter mødet i det hele taget, så var sådan forlyden, at den der diskussion omkring NATO, den var gået nogenlunde ok. Hvorefter Donald Trump udsender en tweet, eller et par tweets, eller tre tweets faktisk dagen efter, hvor han siger, at Tyskland skylder, altså fordi de ikke har brugt nok penge tidligere, de skal betale det, de skylder tilbage. Hvordan blev det fanget i Tyskland? Nå, men der, jeg synes, der er to udlændinger. Det ene er, at hvis du læser det der ordret, så er det klart, at det er sådan en meget mystisk angreb at komme med at sige, når man nu skal I betale, fordi I skylder. Der er en anden løsning, som mere er min, som er, at det Trump mener er, at I har betalt alt for lidt i rigtig lang tid. Nu skal I betale. Og det er meget, meget svært med jeres økonomiske situation. Man skal huske, at Tyskland har haft ret store handelsoverskud og generelt budgetoverskud i mange år, hvilket der også bliver kritiseret generelt i den indenrigspolitiske tyske debat om, at hvorfor bruger man ikke bare de penge? Så det er svært. Der er situationen med Rusland, og det er klart, selvfølgelig skal Trump jo køre som Tyskland på et af de første lande. Fordi hvis Tyskland, som klart har Europas førertrøje på, ikke er det land, der investerer massivt, hvem skal så gøre det? Altså det, der så er selvfølgelig er nuancen ved Merkel-regeringen sige, er, og det siger Merkel også under pressemødet, er, at vi har jo allerede forhøjet vores forsvar. Vi har sagt, at vi vil gerne op til 2024 komme op på 2%. Vi bruger 8% mere nu, end vi gjorde for kort tid siden, osv. osv. Men det er jo klart, at Trump har en vindersag, hvis han bare tager de nøgterne tal og siger, at Tyskland betaler ca. 1,3% lige på tiden til på sit forsvar. Er det fair? Så er det meget svært at sige, især i den tyske situation, et land, der i den forstand leder af den amerikanske sikkerhedsparaply under den kolde krig, er det fair, at man stadig betaler sig relativt lidt, og simpelthen bare ikke lever op til sit commitment i NATO? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Sidste spørgsmål til dig, Mirko Reimer, der er altså med os fra Firenze. Efter mødet mellem Trump og Angela Merkel, der har jeg set målinger i Tyskland, der viser altså, at opbakningen til Trump, der i forvejen var meget lav, den er endnu lavere i Tyskland på nuværende tidspunkt. Har han ikke en chance i Tyskland? Nej, det tror jeg ikke. Og det har både noget at gøre med, at man som republikaner altid har det meget svært i Tyskland generelt, medmindre man hedder Ronald Reagan, at man generelt har det meget svært, hvis man er en type som Donald Trump. Og så har det selvfølgelig også noget at gøre med det der pressemøde. Det er jo ikke... Jeg tror, Merkel-regeringen vil faktisk synes, at det her var en succes, fordi man undgik faktisk på rigtig mange fronter, som Mads også var inde på tidligere at tale om alle de her ting. Man er uenig, men nej, han kommer ikke til at have en chance. Altså, det er meget, meget svært at forestille sig. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at Merkel heller havde set Hillary Clinton vinde. Men sådan havde hun det også i 2008. Hun ville også hellere have haft Hillary Clinton end Barack Obama, og det fungerede jo fint nok. Så jeg vil tro, at de to, Trump og Merkel, nok skal få et okay arbejdsforhold. Men altså, Trump kommer næppe til at give en nakkemassage, som George W. Bush gav Angela Merkel. Men man ikke, hun er meget glad for det. Det tror jeg. Nakkemassage kunne hun måske klare. Der er andre ting, som Donald Trump excellerer i, som hun måske ikke ville have været så glad for. Tak, fordi du var med, Mirko Reimer. Mads, jeg ved, at ugens bog, om jeg så må sige, da du gået et stykke tilbage i historien. Ja, det er jeg. Jeg er gået helt tilbage til tiden omkring den amerikanske borgerkrig. Der er der en amerikansk digter, som jo nok regnes i dag som USA's nationaldigter, blandt andre, men nok en af de største, Walt Whitman, der skriver en række digte, der handler om amerikanske borgerkrig, og især et digt er meget berømt. Der er en hyldest til, nu talte vi om det at være en stor leder, men det har ikke altid været naturligt, at præsidenten var sådan den store leder i USA. Det tror vi tit i dag, fordi vi ser tilbage på USA som nation. Men om man havde det lidt i George Washingtons tid, han var den store leder for revolutionen, så dør hele den forestilling om præsident som stor leder i en lang periode. Så kommer borgerkrigen, og der træder Abraham Lincoln i karakter som den, der leder unionen imod sydstaterne og samler nationen i dag. Men han bliver jo, eller igen, og han bliver så skudt i 1865 i Fourth Theater. Og der skriver Walt Whitman et digt, der hedder O Captain, My Captain, som senere indgår i en kort digtsamling om borgerkrigen, og den korte digtsamling indgår så i det, der vil være ugens bog, et af USA's største værker for den amerikanske kanon, nemlig Leaves of Grass. Men jeg synes, vi skal prøve at høre digtet Captain, O Captain. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But O heart, heart, heart, oh, the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen, cold and dead. O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills. For you the bouquets and ribbon wreaths, for you the shores are crowding. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse, nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen, cold and dead. Det er jo digt om Abraham Lincoln som leder, der som Whitman på smukkeste vis har skrevet her, og her gør han jo så Lincoln til kaptajn på et skib, der har været igennem den svære rejse, det er at være igennem den forfærdelige amerikanske borgerkrig, som vi skal huske, ender med, at 600.000 amerikanere mister livet, og flere millioner mennesker er såret permanent på den ene eller anden måde efter krigen. Et enormt, der er ikke nogen konflikt i hverken før eller siden, der minder om det, USA går igennem her, og der ligger Lincoln så, han ligger så på gulvet i Ford Theater, men Whitman placerer ham på gulvet på dækket af et skib, og der går han så hen og forsøger at tale til Whitman, eller Whitman forsøger at tale til Lincoln, der ligger, og han opdager, at han er død, og han alt er overstået og så videre, men kan vi komme videre? Det er noget af en drøm, skriver han, der nu er død med Lincoln, og han peger nok hen imod, at hvordan skal man få. Altså, vi havde en Lincoln, der var meget bevidst om, hvordan man skulle ikke bare vinde den amerikanske borgerkrig og samle unionen og bevare alt det, der var USA, men for simpelthen at bevare det amerikanske projekt intakt. Et projekt, som Whitman altså har en blind tro på, at USA er i gang med, som du var inde på i starten, med Winthrop's City Upon a Hill-tale. Så er Whitman en af dem, der også køber ind på den her forestilling om, at USA er i gang med at skabe noget, menneskeheden aldrig har set før. Det er nærmest sådan et projekt, der er større end sig selv. Men hvordan skal man komme videre med det her projekt, når den leder, der kæmpede krigen, men også havde mange tanker om, hvordan skulle man hele sårene bagefter? En af de mest berømte taler i amerikansk historie, måske i verdenshistorien, er jo Lincolns Gettysburg Address, som man holder i 1863 efter slaget ved Gettysburg, hvor Lincoln jo netop gør opmærksom på, at de, der har kæmpet her, det er brødre, der har kæmpet mod hinanden, og der er som sådan ikke nogen af dem, der er fjender. Men selvom der er en taber, så er den største opgave at få de her brødre til at sidde ved samme bord igen. Og jeg tror, det er det, som Whitman så smukt skriver om i det her digt, at hvordan skal vi komme videre uden den leder, der var Abraham Lincoln. Et af de smukkeste digte, jeg overhovedet kender. Enig, Mads, og han siger jo der til sidst i digtet, hvor han, som du beskriver, han kigger på den faldende kaptajn, Lincoln i virkeligheden, og så siger han, my captain does not answer me. Hvad skal jeg gøre? Ja, lige præcis. Hvad skal man gøre uden en leder, og det er jo så den leder, der senere bliver, vil jeg sige, lederen af den fri verden, som på det tidspunkt var en lederfigur i den amerikanske virkelighed, men USA vokser sig til som nation, så bliver det jo også en lederskikkelse, som breder sig ud over sådan en global forståelse af, hvad det vil sige at være leder af USA, så er man også leder af den fri verden. Forleden dag, der besøgte Thomas Frank Kent, venstrefløjs skribent i USA, mest berømt for sin bog for nogle år siden, der simpelthen hed What's the Matter with Kansas, hvor han forsøgte at beskrive med udgangspunkt i delstaten Kansas, der jo altså ligger ude i det midterste USA, hvad der var sket med demokraterne, hvorfor de havde skubbet sig selv væk fra at være det parti, som, hvad skal man sige, den almindelige menneske følte sig tiltrukket af, til i stedet for at blive en slags elitært parti for de veluddannede hvide i USA. Thomas Frank var her i København torsdag og fredag, hvor han deltog ved en række arrangementer i København, blandt andet på Københavns Universitet, og i den forbindelse opsøgte jeg ham for at spørge ham ind til, hvad det egentlig var, han i dag så som årsagen til, at demokraterne havde fået sådan en på hatten, som de fik ved valget sidste år. Mit første spørgsmål til Thomas Frank, der i dag skriver blandt andet i Harper's Magazine i USA og i The Guardian i England, det var i virkeligheden, hvorfor gik det så galt for demokraterne? So the there's the immediate reason and there's the larger reason. I mean, and if you talk to the Democrats themselves, they'll say, well, we lost because the Russians, Russian spies intervened in our election and made Donald Trump win. But it's actually a little bigger than that. I mean, the Democrats have been losing gradually for quite a long time now. By the way, when I was young, they were this is the same as in Europe. The Democrats, the party of the left in America, were the dominant political party. They controlled Congress always. It didn't matter if Ronald Reagan was president or Richard Nixon was president. The Democrats controlled Congress because they were the party of working people and everyone knew it. And they were automatically the majority party in America. That's not the case anymore. Now, how did they fritter away that incredible advantage? And you look at the situation they're in now. It's not just that Hillary Clinton didn't win the presidency against a man who is like the worst presidential candidate the world has ever seen. Okay, Donald Trump, and she lost to this guy. But they lost both houses of Congress. They've lost state legislatures all over America. They are in the worst situation they've been in since the 1920s. And how did this long-term shift happen? And I think it all has to do with the shifting of those working-class voters that used to be the bulwark of the Democratic Party, the shift of those voters away from the Democrats and toward the Republicans. And then there's all sorts of reasons why that happened, but we'll talk about that after you ask the next question. Exactly, yeah, because if we look back a second, why did it happen specifically this time? As you just said, Donald Trump was possibly the worst candidate that Hillary Clinton could run against. Why couldn't she get her act together and win this election? Hillary was a really, really weak candidate. Look, other Democratic candidates could have beaten Donald Trump. There's no question about that. Hillary is a really weak candidate. She's a weak campaigner. She's not an inspiring figure. You look at someone like Barack Obama, who, the world wanted to get behind that guy. People loved that guy. That's not the case with Hillary. Actually, I take that back. There are people who love Hillary, and it's a clue to who she is. Who loves Hillary Clinton? Professional people with advanced degrees, especially women who want to rise up in their law firm or the company that they work for, and they think that, or they can see that that the deck is stacked against them. And Hillary Clinton is about fairness in the white collar workplace. That is what her entire message was, and for a certain kind of of American, they tend to be affluent, highly educated Americans. That message was exactly what they wanted to hear, and they loved her. And evidence of this, go look at New York Times opinion columnists during the campaign. So Hillary Clinton was deeply unpopular in America, for the American people. But New York Times columnists and Washington Post columnists thought she was the greatest possible presidential candidate. They loved her without reservation. And that gives you a clue to why she failed, okay? She won those people. they loved her. Yeah. But that's not how you win the election. You have to win with, you have to win all across the country in all different walks of life. And she had no appeal outside of that group, or very limited appeal outside of that group. And then, of course, because she was supported by that group and so closely connected to that group, she became very obviously the candidate of the elite, so to speak. Yeah, well, this is an elite group we're talking about. It's not the elite, but it's an elite. And this is an important thing to remember. So that's what Listen Liberal is all about. It's about how the Democratic Party came to identify itself with a group of, instead of the working class, with a group of economic winners. Mm-hmm. Not with the middle class, not with the average American, but with a group of winners. People at the top of the new economy order. People, like President Obama always hanging around with Mark Zuckerberg. The CEO of Google, Eric Schmidt. He just constantly appears in Democratic Party stuff. He's always there. He's always hanging around with these politicians. The incredible favors that they did for Wall Street during the Obama administration, which was just staggering to people like me who thought Obama was going to be represent something different. But that's all of that is in keeping with who they are now. They really do see themselves as a party of highly educated, affluent, white collar professionals. That is really and truly who they are. Everybody else who they care about you know, they go, they're, you know, they have their names way down on the list somewhere, but white collar professionals, they come first. If you look at the Democrats when they're behaving, or the way they're behaving right now, they're basically saying, we didn't lose. First of all, we won. We actually got more votes than Donald Trump and all that stuff. So they're trying to make excuses. Aren't they ready to accept that they actually lost? Because sometimes you say, if you don't accept your loss, then you can't move on to a new strategy. That is, yes, that's exactly the problem right now. That, I mean, it's a tricky situation because Hillary Clinton did get more votes than Donald Trump. And in my mind, she should be president. She sure would be a better president than this guy. There's no question about that either. But they have to understand that it's not just her. It's the situation of the party across the board. And they are in a situation of, you know, unprecedented defeat. And they have to recognize that, and they have to take it to heart, and they have to start looking inside and deciding what they need to do differently. Now, up till now, they are totally resisting this. They do not want to do any kind of self-examination. I mean, they just had a vote for the chairman of the Democratic National Committee, and the Clinton faction is still in the saddle. They got their guy won. There is a war in the Democratic Party right now. Bernie Sanders and his faction of the liberal movement in America are trying to overturn the Democratic establishment. But up until now, they are not having any success. But they might. It might happen. But what, Tom, what are they going to do, you know, if they want to become the party of the people, as you used to call it? Yeah. How do they get back to that situation right now? Oh, it's not that hard. It mainly has to do with the issues that you care about and the people that you care about. There are still lots of good, old-fashioned Democrats out there, lots of them. And, Bernie doesn't call himself a Democrat, but he represents one of them. Elizabeth Warren is one of them. Sherrod Brown from Ohio. They do exist. The thing is that the Democrats have to start listening to these people, and they have to turn away from the legacy of Clintonism. Look, it's a tricky situation. They also have to turn away from the legacy of Barack Obama, and that's hard to do because they love him, and he is a very popular man. He is personally popular, but his policies were deeply unpopular. Now, I noticed, for instance, right after he stepped down as president, he went on a few weeks vacation in the Caribbean with Richard Branson. So he's out there. with one of the richest people on earth. Why do those Democratic leaders tend to be so, you know, so much cozying up to those rich people? Isn't that funny? They really have. They have completely transformed. I remember when Harry Truman. I don't remember. I wasn't alive then. But when Harry Truman left the White House in 1953. He was from Kansas City, which is where I'm from, and he went home on the train. And the reporters asked him what, and he went back to his house that he had lived in all his life. And this guy, he didn't even have a pension, by the way. He had nothing. He was not a rich man. And the reporters asked him, "It's like, well, what did you do once you got home?" And he's like, "I carried the suitcases in." That's what I did, you know. And he just went back to his normal life as it had been before his political career. And now Barack Obama has his foundation. You go and look who's on the board of the foundation. It's all of these Wall Street types, all of these Silicon Valley types. He's raising all kinds of money to build his presidential library. He did an interview with Fortune magazine, where they asked him what he wanted to do in his post-presidency. And one of the things that he said was venture capital. He thought that sounded like a lot of fun, you know? And it's like, this is the man that we elected to get tough with Wall Street. Yeah. And he wants to become one of them. It's just, it blows your mind, you know, what's happened to liberalism in America. Ja, Mads, det er egentlig ret interessant, fordi Thomas Frank, som altså er en af heltene sådan på den, hvad skal man sige, Bernie Sanders venstrefløjen i USA, det er han i virkeligheden, sådan, hans hovedlinje her, det han siger, det er demokraternes store, store fejl, det er, de har forladt de interesser, som almindelige working class people har, og så er de i stedet for blevet supervenner med de rigeste, enten på Wall Street i New York City eller ude i Silicon Valley ved San Francisco hos Google og Facebook. Han siger, at det ikke bare Hillary Clinton, der var sådan, men Barack Obama var også en, der hele tiden stod og hyggede sig med de her super rige mennesker. Og nu siger han så her, at efter han er trådt tilbage, så vil han lave en fond, hvor I, Mark Zuckerberg og Eric Smith fra Google osv. osv. sidder i. Har han en pointe? Altså har demokraterne i de sådan forløbne år skubbet sig hen til at blive sådan de rige menneskers parti? Hvis jeg skal tage den del af det demokratiske parti, der sådan er under angreb her i det han siger, så vil jeg sige, at man har jo faktisk, siden man vælger den kurs, der hedder at være New Democrat, som jo kommer med Clintons første valgkamp og slår igennem, der har man jo en forestilling om, at man skal føre en mere erhvervsvenlig politik, netop for at det skal gavne den amerikanske middelklasse. Og den fortælling, der er på det tidspunkt, og det, der lykkes for Bill Clinton, er jo at både have de, der skaber vækst i USA i tale, og føre politik, der gavner dem på en sådan måde, at den vækst, de skaber, også gavner den amerikanske middelklasse. Og de fleste amerikanere husker jo tilbage på Clinton-årene, som nogen, der måske på nogle områder var angribelige, når det angik sådan præsidentens personlige moral og så videre, og måske var man heller ikke altid helt vild med den måde, man agerede i de udenrigspolitiske. Rwanda er jo noget, der er en torn i øjet stadigvæk på mange, der taler om Clintons tid som præsident, men når de tænker på deres private økonomi, den måde, man klarede sig hjemme i USA, og især hvordan den amerikanske middelklasse klarer sig, så er man meget populær. På det tidspunkt fungerer fortællingen, fordi man på en eller anden måde både får erhvervsinteresserne plejet og får skabt en forbindelse og forvist det en slags forbundne kar. Det løfter også middelklassen. Nu har man så haft en lang periode, hvor den amerikanske middelklasse ikke har haft reel lønsvækst, og der er rigtig mange amerikanere, der stadigvæk er teknisk insolvente efter krisen i 8 og 9, og det betyder, at den her fortælling, den er jo en, som var rigtig stærk engang, men nu er den en hån mod alle de, der sidder og ser, at de i købekraft har færre penge mellem hænderne, når de ser tilbage på de år, der er gået, end da de begyndte den her periode med vækst, som jo er kommet under Obama oven på recessionen, men som ikke har været nok til at løfte den amerikanske middelklasse. Så fortællingen har den svaghed i dag, at man kan ikke bare gå ud og sige, at når det er godt for erhvervslivet, så er det også godt for jer. Fordi man kan jo se, at det har ikke været godt nok for den amerikanske middelklasse. Og det er jeg helt enig i, at det er demokraternes allerstørste problem. Og så kan man jo gøre som Sanders, og så sige, jamen så skyder vi på erhvervsinteresserne igen i USA. Fordi der har man en nem sønderbuk. De er jo rige og kører i store biler og flyver rundt og tager på skiferie og gør alt det, som almindelige amerikanere ikke har råd til. Men jeg har nu altid tænkt, at hvis demokraterne skal tilbage til alt det, der var godt ved Clinton-fortællingen, så skal de på en eller anden måde have forbundet de to kar igen. Fordi de kan ikke støde den del af deres eget vælgergrundlag fra, som også er den sådan kreative elite i USA. Altså de største selskaber i USA er jo nogen, der er et produkt af sådan en ny vidensbaseret teknologisk verden, hvor de er gode til at tjene penge. Hvordan middelklassen så kommer til at nyde bedre godt af det, er jo det, der må være en demokrats største udfordring at få skabt det bånd. Og det var Hillary Clinton notorisk dårlig til. Mads, den der diskussion, der udspandt sig efter, at præsident Trump han satte sig ned i sit feriebolig, kæmpe bolig nede i Florida, Mar-a-Lago, hvor han skrev pludseligt ud på en tweet, at præsident Obama havde wiretapped ham, altså havde aflyttet ham inde i Trump Tower, hans bygning i New York City. Den bliver ved med at rulle. Ja, den vil simpelthen ikke dø. Og det skyldes jo sådan pres fra mange forskellige sider. Der er jo blandt andet de, der sådan helt banalt ønsker, at præsidenten skal stå til regnskab for det, han har sagt, og at man ikke bare kan gå ud og kolportere hvad som helst i offentligheden, især ikke mod en tidligere præsident, en meget alvorlig anklage. Og nogle gange, så kan man sige, at vi hører så meget, der er lidt specielt for Trump, at vi nogle gange glemmer, når det er rigtig, rigtig, rigtig alvorligt, det han får sendt afsted. Altså at beskylde en tidligere præsident for at have aflyttet der midt i en valgkamp, det er meget, meget alvorligt. Især hvis der ikke er nogen god forklaring på, hvorfor han har gjort det. Det kan man så diskutere, om der er eller ej, hvis man tror på, at der er det. Så det er den ene del af hele den her anklage. Og så er der selvfølgelig dem, der bliver ved med at sige, jamen, er der noget om snakken? Og kan man på en eller anden måde få vendt Trumps ord om, så de ikke er helt så giftige, og ikke er helt så voldsomt et angreb, og stadigvæk køre den hjem på, at der er et stort ressentiment mod Obama i det republikanske bagland. Lad os lige høre, hvad Sean Spicer, talsmanden for Donald Trump, han sagde forleden dag på, hvor han pludselig bringer en anklage videre, som kommer fra en kendt kommentator på Fox News. Last on Fox News on March 14th, Judge Andrew Napolitano made the following statement. Quote, three intelligence sources have informed Fox News that President Obama went outside the chain of command. He didn't use the NSA. He didn't use the CIA. He didn't use the FBI. And he didn't use the Department of Justice. He used GCHQ. What is that? It's the initials for the British Intelligence Spying Agency. So simply by having two people saying to them, President needs transcripts of conversations involving candidate Trump's conversations involving President-elect Trump, he's able to get it, and there's no American fingerprints on this. Putting the published counts and common sense together, this leads to a lot. Ja, det der sker, det er faktisk, at Spicer i 9 minutter læser forskellige nyhedshistorier op, sådan for at understrege pointen her. Det her, det er sådan superargumentet, det er, at den her kommentator, George Napolitano, på Fox News har sagt nogle ting, der hentyder til, at det var den britiske efterretningstjeneste, der stod bag det her. Og derfor så var det ikke sikkert, at Obama sådan havde bedt nogen præcis i USA om at gøre det, og derfor var det ikke sikkert, at han havde brudt den amerikanske forfatning. Ja, og det er en måde sådan at redde historien hjem på at sige, at det er sket det her, det er bare ikke sket helt på den måde, som nogen tror, det er sket på, og hvis han bare kaster endnu en konspiration op i luften, og så kan man også sådan høre i nogle af reaktionerne senere på de her udtalelser fra Trump-lejren, at det handler lidt om at sige, at enten har britterne lavet et eller andet, eller også så er det Fox, der helt har misforstået det hele, og så er det jo helt i orden, at Trump går ud og reagerer på det. Men det ændrer ikke ved det banale fakta, at en præsident skal ligesom vide, hvad han taler om, når han går ud og anklager nogen for at aflytte ham, uanset. Altså, man kan ikke bare citere et indslag på tv og læse det på en eller anden meget spøjs fasong, og så tænke, at så redder vi den nok hjem. Men lad os alligevel prøve, fordi Sean Spicer, han står jo der. Det er jo ham, der hver eneste dag i Det Hvide Hus, i hvert fald hver dag på hverdage, en eller flere gange skal stå foran pressen og forsvare, hvad det er, der er foregået. Og prøv at høre, hvor han går videre i at forsøge at forklare, hvad det egentlig var, at Donald Trump mente, da han udsendte sin oprindelige tweet. He doesn't really think that President Obama went up and tapped his phone personally. I think, but I think there's no question that the Obama administration, that there were actions about surveillance and other activities that occurred in the 2016 election. That is a widely reported activity that occurred back then. The president used the word wiretap in quotes to mean broadly surveillance and other activities during that. And that is, again, something, it is interesting how many news outlets reported that this activity was taking place during the 2016 election cycle and now are wondering where the proof is. It is many of the same outlets in this room that talked about the activities that were going on back then. Yeah, Mads. Nu er wiretapping, det skal forstås ikke sådan helt konkret som det, at han har aflyttet hans telefon, men sådan som en mere sådan generel overvågning af nogle mennesker, der måske havde noget med kampagnen at gøre. Det er en mand, der forsøger at redde sin chef, ikke? Jo, det er det, og det kommer jo i kølvandet på, at vi jo har lederen af efterretningsudvalget i kongressen, ham der hedder Devin Nunes, der som republikaner, der er ude at sige, at der har aldrig været skyggen af bevis for, at Obama har, eller nogen anden overhovedet, har wiretapped, det er det ord, han bruger, Nunes, Donald Trump i løbet af valgkampen, altså Trump Tower i løbet af valgkampen. Og så forsøger man jo så at, skal bløde lidt op på, hvad er det så wiretapping er. At når Trump siger wiretapping, så mener han slet ikke wiretapping, så mener han i virkeligheden noget helt andet. Og det, altså, det er jo her, det begynder at blive lidt, altså, lidt ynkeligt at høre på, må jeg sige. Yes. Lad os prøve at høre på en anden historie, som han også har problemer med. Som vi alle sammen husker, så indførte præsident Trump meget hurtigt efter han blev valgt et indrejseforbud mod 7 nationaliteter fra arabisk muslimske lande. Det blev afvist, tilbagevist af retssystemet. Han blev meget vred. Han sagde, at han kørte til højesteret. Det gjorde han så ikke alligevel. Trak det tilbage. Kom med et nyt forslag, som så var blevet tilpasset. Det var for eksempel kun 6 lande, ikke 7. Ordene var ændret en lille smule. Men alligevel, Mads, så gik retsvæsenet igen i 2 delstater, Maryland og Hawaii, ud og sagde, heller ikke det her dur. Det er også i strid med amerikansk lovgivning, fordi at det er åbenlyst, at præsidenten med de udtalelser, han kom med valgkampen, mener muslimer og derfor diskriminerer mod en bestemt religion. Ja, lige præcis. Altså USA, det glemmer man jo nogle gange, når man læser de her mange debatter frem og tilbage om Donald Trump. USA er jo en retsstat om nogen, og der er ingen, der... Den amerikanske nationalsport, det er jo at anlægge en sag mod nogen. Og man kan også anlægge sag mod sin præsident og den politik, man ruller ud herfra. Og når man lider nederlag der, som Donald Trump nu gør i anden omgang, så er man i vanskeligheder med sin politik. Og Trump kan jo så vælge nu at give den et tredje skud, eller også bløde op på det, eller også må han appellere og virkelig tage en rigtig retssag på det her, som i princippet kunne ende i højesteret. Vi aner ikke, hvordan man tænker over det her i Trump-administrationen, men det er et meget stort nederlag. Og det, der bliver sagt af især dommeren fra Hawaii, er jo, at det er den her del med, at det kun er muslimske lande, der er det, man især tager anstød af. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, Donald Trump, da han var ude forleden dag i sit yndlingselement, nemlig hvor han, det lige virker nærmest, som han stadigvæk fører valgkamp, han står for en stor gruppe mennesker ude, så vidt jeg husker, at det er en af sydstaterne, han er ude i, og han begynder i hvert fald her at fortælle, hvor rasende han er over, at dommeren har stoppet hans forslag igen. A judge has just blocked our executive order on travel and refugees coming into our country from certain countries. This is, in the opinion of many, an unprecedented judicial overreach. The law and the Constitution give the president the power to suspend immigration when he deems, or she, fortunately it will not be Hillary she, ja, til sidst her, Mads, der bryder publikum ud i koret igen, vi kender fra valgkampen, da Hillary Clintons navn bliver nævnt, lock her up, og han siger ingenting. Jamen, det er Donald Trump for afsporet sit eget egentlig udmærket argument, fordi det, der er præsidentens argument, det er det, der er hele grundlaget for, at en præsident har det prærogativ, at han kan lave dekreter. Det har hele tiden været tanken fra dag 1 omkring præsidentembedet, at man er commander-in-chief, og hvis USA er i fare, så kan man handle på tværs af hele det politiske system. Hvis nu forestillingen var, at hvis nu hele den franske flåde lå uden for Washington D.C., og de var ved at lave landgang, så skulle man ikke vente på, at man samlede kongressen og fik nølet sig sammen til at føre krig. Det skulle præsidenten som commander-in-chief bare sætte i gang. Og i løbet af borgerkrigen, der bruger Lincoln hele tiden dekreter, og bagefter går han sig tilbage til kongressen og får godkendt sine dekreter, i hvert fald oftest. Så der er sådan den logik i det, at en præsident må, når noget bliver vurderet som værende en meget faretruende situation, så må en præsident handle på tværs af det politiske system. Og hvis Donald Trump mener, at vi er i en situation nu med terrortrusler mod USA, som betyder, at det er rettidig omhu at lave det her indrejseforbud, så er det der er hans argument. Og så må man jo så høre, om domstolene de så vil synes, at det har han ret i, at det er faretruende nok. Det har der været mange præsidenter før ham, der har forsøgt at køre en sådan sag hjem, og oftest har de faktisk lidt nederlag, fordi der skal meget til, før man synes, at USA er i overhængende fare, og nok også på den her konto. Men det er ikke noget dårligt argument. Det er ligesom, skal vi sige, argumentet for at ville gennemføre et sådan dekret. Det får han så lidt afsporet til sidst i sin tale, fordi han pludselig begynder at tale om Hillary Clinton i stedet for. Men ikke desto mindre har jeg hele tiden tænkt, at hvis noget skulle redde i gåseøjne, man må ikke tro, at det er noget, jeg ønsker, men hvis noget skulle redde Donald Trumps politik på det her område, jamen så er det jo, at der bliver skruet op for terrortruslen i verden, hvis man så, Gud forbyde det, flere angreb eller noget, der foregik i USA, der var terrorrelateret, jamen så ville han stå stærkere i den her sag, for det er kernen i den argumentation, man har fra Trumps siden, at vi er i en situation nu, der gør, at vi bliver nødt til at tage drastiske forholdsregler for at beskytte vores land. Og lidt senere i den der tale, der råber han op, at han vil føre sagen helt til højesteret. Det skal vi lige minde om, at det sagde han også, efter han blev tilbage ved sidste gang, og så endte han med ikke at gøre det. Så vi ved, som Mads lige var inde på lige før, vi ved faktisk ikke, hvor den ender. Det vi ved, noget helt andet, Mads, det er, at en af de store amerikanske sangskrivere, sangere, Chuck Berry, er død. Det er forfærdeligt. Det er jo Chuck Berry er jo, altså Chuck Berry er jo Når man sender den her satellit ud i 70'erne med Voyager, der har man jo sådan en plade med, der skal repræsentere hele menneskehedens historie. Og der er, jeg mener det, Johnny B. Goode af Chuck Berry, der er med. Så det er jo han er jo en af de kunstnere, der får lov til at leve længere, end vi gør her på planeten. Hans kunst kommer til at overleve os alle sammen. Og på et tidspunkt er jeg sikker på, at der sidder nogle mangearmede rumvæsener derude og rocker til Johnny B. Goode. Og han er jo bare en af de allerstørste amerikanske kunstnere overhovedet. Hans arv i amerikansk musikhistorie er jo helt forfærdeligt, undervurderet ofte, fordi at der er så mange andre, der i eftertiden har ravet op over ham, men han har påvirket og fyldt så meget, og man skal ikke grave ret meget i amerikansk rockhistorie for at se, at der er rigtig meget af det, der fører tilbage til Chuck Berry. 90 år gammel døde han, og jeg så jo et gammelt klip, hvor John Lennon fra The Beatles siger, at han var vores inspiration. Man skal klippe med Elvis Presley, der siger, at han var min inspiration. Så han var, jeg har da set herhjemme i Danmark, Kim Larsen siger, at for ham var han den store inspiration. Så han var sådan den første på mange måder. Ja, han er sådan en slags rockens urfar. Og der er selvfølgelig flere ombud, men altså... han er i rockens pantheon, helt sikkert den rytmiske musiks pantheon, der vil han altid være, og det er jo bare sørgeligt, når sådan en stor skikkelse går bort, og selvom han selvfølgelig ikke var kunstnerisk aktiv længere. Hvad skal vi se frem mod i den kommende uge, Mads? Vi har lige ganske få sekunder tilbage. Hvad sker der i den kommende uge, som kan lette låget på, hvad der foregår i USA? Jamen, jeg synes jo, at nu noget af det, der har stået lidt i skyggen af alle de debatter, vi har haft nu, det er jo, at Trump-administrationen har præsenteret et føderalt budget, som varsler markante nedskæringer nærmest over... Altså på alle områder, der ikke har noget at gøre med i det amerikanske militær og sådan nogle få andre ting, har man haft fri af det. Og det er noget, der kommer til at fylde meget debatten om det budget. Og så er der jo den debat, vi slet ikke har rørt ved i dag, fordi simpelthen var for stort et tema. Måske vi samler nok snart op på dem, men det er jo, hvad verden stiller republikanerne op med Obamacare, som jo er blevet noget, de elskede at føre kampagne imod tidligere, men som nu rider dem som en mare, for det er svært at lave om, uden at blive svært. Upopulær. Det får vi meget mere at vide om. Måske i næste uge. Velkommen til en ny udsendelse næste uge. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.